De British Queen of Blues, zoals ze bekend staat. Elkie Brooks en Pearl's a Singer uit 1977. Ben jij jong? Dat betekent tussen de 13 en de 18 jaar. Ben je origineel en goed in dans, DJing, expo, fashion, film, muziek, taal of theater? Schrijf je dan in voor de kunstbende. En wie weet eindig jij als winnaar op de grote podia van Nederland. Herman de Bruin praat met Noortje Dik van de kunstbende Zuid-Holland. We praten over de kunstbende Zuid-Holland. Daarvoor hier in de studio Noortje Dik. Welkom. Dankjewel. Je bent projectleider van de kunstbende in Zuid-Holland. Dat betekent dat er meer kunstbendes in Nederland zijn? Ja, dat klopt. In elke provincie heb je een regionale kunstbende. En ook Amsterdam heeft een eigen kunstbende. Ja, ja. En kunstbende is een landelijke wedstrijd voor jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. En het heeft 8 disciplines. Dus eigenlijk in elke kunstdiscipline die je maar kan bedenken. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld fashion. Of als je DJ bent, dan kun je meedoen. Maar ook als een muzikant zelf een liedje hebt geschreven. Of theateracts. Als je een choreo hebt gemaakt. Eigenlijk elke... Het is heel breed. Ja, elke discipline die kan wel ergens in terecht. En een kunstbende, dat klinkt mij een beetje rommelig in de oren. Klopt dat? Of ja, dat is de naam zoals die ooit is bedacht. Maar we zijn toch wel degelijk een heel professioneel podium. Ja, en dat willen we ook heel graag zijn voor deze jongeren die echt zelf ook al heel getalenteerd zijn. Ja, want die haal je eruit en die gaan een wedstrijd met elkaar aan? Of gaan ze een wedstrijd met de jury aan eigenlijk? Nou, ze gaan de strijd aan met andere talenten eigenlijk. Maar bij ons hebben we ook een coachingstraject. En dan wordt het ook eigenlijk gewoon één grote gezellige bende. Bende, ja, dan en, is die bende er wel. Ja, dan is die bende er wel. Ja. En dan is die strijd ook wat minder daar. Ja. Hij is er wel, want uiteindelijk zijn er prijzen te winnen. Ja. Maar het is ook vooral een mooie kans om anderen te ontmoeten, andere makers en daarmee samen te werken. En het ontwikkelen van je talenten, denk ik dan zomaar. Precies. Met een duur woord gezegd. Ja. Ja, want daar gaat het ook om. Is er veel belangstelling voor? Zeker, ja. Ja, ja, duizenden jongeren doen mee in heel Nederland dan. Landelijk gezien dan. Ja. En Zuid-Holland heeft heel aparte wedstrijden. En uiteindelijk komt dat in de landelijke finale naar voren dan. Hè? Klopt, ja. Ja. Ja. Dus dan per discipline wordt er één act gekozen door de jury die naar de landelijke finale mag. Ja. Ja. En dat is van heel Zuid-Holland dan? Ja. Ja. Hebben we veel talent in Zuid-Holland? Zeker, ja. Bij ons doen er zo rond de 100 acts mee. Zo. En acts zijn dan dus jongeren, soms solisten, maar soms ook hele groepen. Het kan van verschillende disciplines zijn dus. Ja. Ja. En om te zorgen dat je in ieder geval verder komt met wat je aan het doen bent. Ja. Ja. Ja. Kunstbende is een landelijke organisatie dus? Of is Zuid-Holland het allemaal apart eigenlijk? Allemaal los van elkaar? Er is een landelijke organisatie die eigenlijk het beleid uitzet, de strategie. En zij organiseren ook onze finale. En dan heb je per provincie een organisatie die daar de regionale voorronde organiseert. En hoe komen mensen nou met jullie in contact? Hoe geef je op als je nou heel goed bent in fashion? Dan zeg je, ik ga naar de kunstbende toe. Hoe doe je dat dan? Dan kun je je online aanmelden op www.kunstbende.nl. Ja, en dan moet je een selectie jury door of commissie? Of neem je iedereen die binnenkomt? Nou, bij ons mag iedereen in de eerste ronde meedoen. En dat is de selectieronde. Ja. Daar kiezen wij 5 acts uit per categorie. Ja. En die krijgt dan een vrij uitgebreid coachingstraject van ons aangeboden. Okay. Dan worden de nummers 1, 2 en 3 bepaald bij de voorronde. Dus je leert daar ook nog wat van? Zeker. In het coachingstraject? Ja. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk contact met al je andere collega's, zeg maar even. En daar leer je ook weer bij. Ja. En van. Ja. Ja, ja, dus van de professionals, maar ook van elkaar. Ja. Ja. De kunstbende. Het is jaarlijkse evenementen. Zeker, ja. En elk jaar heb je genoeg deelnemers om te zorgen dat ze weer in de prijzen vallen misschien. Ja, wij hebben in Zuid-Holland elk jaar in alle disciplines. We zijn natuurlijk wel een heel druk bevolkte provincie. Dus dan klopt dat ook wel dat er veel talent is in Zuid-Holland. Precies. Ja. Mensen die meer willen weten over de kunstbende. Dan website. Kun je kijken op www.kunstbende.nl. Of als je vooral geïnteresseerd bent in Zuid-Holland, op onze Facebookpagina of Instagram. Okay. Kunstbende ZH. Dan kan je alles vinden wat je nodig hebt om te zeggen, hey, daar wil ik misschien volgend jaar ook al meedoen. Ja. kunstbende.nl. En daar kom je alles te weten over de kunstbende. Want volgend jaar weer eenzelfde serie wedstrijden. Ja, ik denk dat dat wel hetzelfde format zal zijn. Het is al heel lang, dus het zal nog wel even doorgaan. Precies. Dankjewel voor ons inkijkje in de kunstbende in Zuid-Holland en de landelijke kunstbende, want er zijn er nog veel meer. Noortje Dik, projectleider van de kunstbende in Zuid-Holland. Heel veel succes. Dankjewel. Puni dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. I can't hide however much we try. Long Hot Summer van de Style Council uit 1983. En dat jaar was toevallig ook een van de heetste zomers ever. En daarvoor Franstalig van Annemarie David en Tute Reconnaitra uit 1973. En ze was toen winnares van het Eurovisie Songfestival. Het Archief Delft, het historisch kennis- en documentatiecentrum van Delft en de partnersteden Rijswijk, Pijnakker Nootdorp en Midden-Delfland gaat verhuizen. Na 60 jaar gehuisvest te zijn in de Oude Delft neemt het archief deze zomer zijn intrek in een nieuw duurzaam archiefpand aan de Gantel in de Harnarspolder. Herman de Bruin spreekt gemeentearchivaris Benny Blom. Wij praten in deze uitzending over het archief van Delft. En daarvoor is in de studio aangeschoven de gemeentearchivaris van die stad, Benny Blom. Welkom. Dank je. Druk. Ja, redelijk druk. Ja, ja, want jullie gaan verhuizen, hè? Ja, we zitten nu in een verhuizing, ja. Ja, want lang in het wapen van Savoyen in Delft gezeten. Ja. Een oud pand, tenminste een klassiek pand. Ja, het oudste particuliere pand van Delft. De duurste gracht van Delft. Ja. Toch? Ja. Ja. En dan moet je, waarom gingen jullie eigenlijk verhuizen? Ja, er waren twee redenen voor. Het depot wat achter het oude pand staat was helemaal vol. Mm-hmm. En we hadden al... spullen in Schiedam en in Rotterdam liggen. Dus, je had al uitgeleend en plek gezocht. Dat was één. En dat lag ook nog bij de gemeente, dus dat moet ook komen. En het andere was dat ook de klimaatvoorziening niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Oké, dus dan moet er heel veel veranderd worden en dat had niet zoveel zin meer, want de plekken waren toch te klein geworden. Ja, ja, we hebben wel onderzocht natuurlijk of de huidige bouw veranderd kon worden, maar dat was gewoon onmogelijk gezien de constructie. Zeg. Ja. En dan heb je ook nog archieven van omliggende gemeenten erbij gekregen. Dat is ook al wat jaren geleden, denk ik. Ja, sinds ik denk bijna 20 jaar zijn de archieven van Rijswijk, Pijnakker, Nootdorp en Midden-Delfland inmiddels. Want die hebben geen eigen archiefdienst. Nee, die hebben geen eigen gemeentelijke archiefdienst. En dat is onderbracht bij Archief Delft. Ja. Dus het moest allemaal groter en moderner. Ja, die samenvoeging van die gemeente was nog niet zozeer de aanleiding. Maar, nee, maar gewoon de ruimte en de klimaatbeheersing. Ja. Dat verandert natuurlijk ook steeds. En dan moet je steeds gaan verbouwen in zo'n oud pand. Dat is onhandig, denk ik. Ja, dat is niet meer te doen. Ook de muren. Nee. Gewoon de constructie van het gebouw is eigenlijk niet meer van deze tijd. En dan ook energie. Want hoe oud is het pand eigenlijk? Waar het nu zat? Waar het nu zat, de voorbouw is uit de 16e eeuw. Maar het depot was uit de jaren 50. Ja, okay. Toen was het state of the art. Toch al oud natuurlijk. Ja, toch al inmiddels. Oud. Ja. En nu zie je jullie in een hele nieuwe wijk eigenlijk, hè? Ja, we zitten eigenlijk op een bedrijventerrein. Ja. Maar tegenover ons ligt een nieuwe wijk, Wagenaarspolder. Ja. Ja, ja. En een heel nieuw gebouw, modern. Ja. Wat doet dat met mensen die van oud houden? Ja, dat is natuurlijk even wennen. Ook voor de mensen die nu in het oude gebouw werken. Mm-hmm. Om in een nieuwe werkomgeving. Want het is niet alleen het verhuizen van de archieven, maar ook het verhuizen van de organisatie. Om daar in die nieuwe werkomgeving weer te gaan werken. Ja. Dat is ook wel een uitdaging. Ja. Dat is wel een uitdaging. En met afscheid genomen, met weemoed afscheid genomen van het oude gebouw? Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Het is nog een overgangsfase, maar dat gaan we wel doen. Ja, ja toch wel een klein feestje of een klein weemoedige terugblik. Ja, toch 50 jaar ruim gezeten. Ja. Dus. En dan weer vooruitkijken naar het nieuwe. Ja. Gaat ook nog geopend worden? Ja, 7 september gaat het geopend worden. Door? De burgemeester. Oh, Van alle vier de gemeenten? Nee, van Delft. Oh? Ja. Ik dacht, die worden er allemaal bij betrokken. Die worden er wel bij betrokken. Die oh, dat wel, toch wel. Ze zijn er wel. Ze zijn er zeker. Ja. Ze krijgen uitnodigingen. Delft is toch de grootste stad. Ja. Toch, ja. Daar hoort het thuis. Ja. Maar kan je nog wel stukken raadplegen met handschoentjes aan, dat je ze uit het archief kan zien, de originele? Ja, dat is juist de bedoeling in de Harnespolder. Dat daar de originele geraadpleegd kunnen worden die we nog niet gedigitaliseerd hebben. Ja, de handschoentjes aan, daar zijn de meningen altijd over verdeeld. Doe mij niet. Ja, ik noem het maar even zo. Je ziet dat vaak, hè, dat gebeurt. Is dat niet nodig eigenlijk dan? Nou, er lopen de meningen over uiteen. De ene zegt van ja, met je handen kun je het papier, heb je meer touch op papier. Zeg van maar. Vettigheid of wat dan ook. Dat is het andere, dat is het nadeel misschien, dat er wat vet op komt. Maar aan de andere kant is het papier kwetsbaar. En als je met handschoenen het benadert, dan gaat het makkelijk scheuren. Oh, ja. Dus, ja, dus er zijn twee versies eigenlijk. Er zijn twee versies. Je ziet op televisie bij die programma's wel eens en dan de verschillende varianten. Ja, precies. Ja, ik zie het ook wel zonder handschoenen. Ja. Hey, kan dat dan ineens? Ja. Maar dat is nu duidelijk geworden hoe dat dan precies zit. Wel handen wassen voor. Het archief Delft gaat verhuizen met alle randgemeenten erbij. Want hoeveel meter archief staat er eigenlijk? Of moet ik zeggen kilometer inmiddels? We rekenen altijd in kilometers. Een beetje dus dozen achter elkaar zetten. En dan kom je tot nu tot 6 kilometer ongeveer. Van alle vier de gemeenten. En als we dan erin zitten, dan komt er een maand later nog eens denk ik zo'n kilometer bij van de buitengemeente staat. Nee, wat gewoon nog bij de gemeente zelf staat. Bij de gemeente zelf staat. Kantoor, ja. Maar die dingen die jullie in Rotterdam hebben liggen, in het begin zijn? Ja, die gaan gelijk mee nu. Dus die gaan dus mee. Daar heb je ruimte kilometer voor. Ja. 6 kilometer archief. Ja. Maar een mooi nieuw gebouw, dat wordt nog wennen. Maar het zal allemaal wel gelukken, want het werkt weer wat makkelijker natuurlijk. Ja, zeker. Ik wens je daar veel succes mee. Dank je. Benny Blom, gemeentearchivaris van Delft. Over de verhuizing van het gemeentearchief en die andere archieven naar de Harnaspolder in Midden-Delfland. Zo moet ik het zeggen. Dank je wel. Recht uit het hart, maar ik kan geen andere geven. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een oude hit uit 1966, opnieuw opgenomen en het werd weer een hit in 1976. James and Bobby Purify en I'm Your Puppet. En daarvoor Nederlandstalig van Splitsing en Recht uit het Hart. Rotterdamse Korst is een culinair muziekfestival dat een mix biedt van de beste horeca-klassiekers uit Rotterdam. Bezoekers kunnen genieten van een ouderwets lekkere bitterbal tot een bijzonder sterrengerecht. Daarnaast is er een culturele programmering om met een gevulde maag van te genieten. Herman de Bruin praat met Marjolein de Jong. In de studio is aangeschoven als mijn gast Marjolein de Jong. Marjolein, welkom. Dank je. Voor het festival Rotterdamse Kost. Jazeker, daar ben ik van. Ja, al een aantal jaren? We gaan dit jaar naar de 5e editie. Vijfde, dus, mooi zo. Mooie jubileum. Ja. De naam Rotterdamse Kost, waar komt dat vandaan? Eigenlijk omdat alles wat uit Rotterdam komt op het festival te zien is. Dus puur Rotterdamse kost tijdens het weekend. Rotterdams eten, Rotterdamse kost. Alles wat Rotterdam biedt, dat is daar te zien en te horen. Zeker. Ja. Nieuwe locatie? Ja, klopt. Dat is spannend dus. Spannend, maar ook op een leuke manier wel. Want we gaan naar het Kralingse Bos dit jaar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een super mooie locatie. Ja. Veel groen en uitzicht over de plas. Dus wij hebben er hartstikke wel zin in. En er is nog een soort geschiedenis met popfestivals in het Kralingse Bos, toch? Ja, hebben jullie daar nog iets mee? Of zeg je nou, daar doen we eigenlijk niet veel mee? Nou, wij zelf doen er niet zoveel mee. En Rotterdamse Kost is ook wel echt een heel ander soort evenement. Maar het is natuurlijk wel een mooie historie op de zaal. Er zullen mensen zijn die dat nog wel weten, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Want is het dezelfde locatie ongeveer? Nou, ik geloof dat het toen echt een stuk groter was. En wij hebben echt terrein aan de plas. Dus bij het strandje. Ja, dat is een mooie locatie. Dus met ook veel uitzicht en zo. Dus zeker, dat is wel mooi. Absoluut. Ja. Wat is het precies voor een festival? Ja, er komt muziek tevoorschijn, maar er is van alles meer te doen, hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk is de hoofdfocus van het evenement zijn de culinaire onderdelen. Dus we noemen het ook echt een culinair muziekfestival. Mm-hmm. Zoals in de naam al een beetje naar voren komt, Rotterdamse Kost, zijn er eigenlijk allemaal Rotterdamse restaurants die meedoen aan het evenement. En die krijgen een pop-up keuken het hele weekend. Okay. Yeah. En de bezoekers kunnen dus echt van culinaire hoogstandjes genieten. We hebben ook gewoon bitterballetjes en een zak friet. Ja, ik wou net zeggen, heb je ook een broodje kroket en zo? Hebben we ook allemaal gewoon Maar je alles. Kan ook wat in het hogere segment, precies, als je dat zou willen. Dus eigenlijk is er voor iedereen wat. Aansprekende namen uit de Rotterdamse horeca? Wij vinden ze natuurlijk allemaal ontzettend mooi. Maar een van de restaurants die toch wel sieren op de culinaire line-up is restaurant Fred. Die hebben natuurlijk twee sterren. Ja. Dus, dan heb je al over iets. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk dat je daar een keer voor een wat kleiner bedrag een hapje kan proeven. Ja, dat wou ik net vragen. Als het een sterrenrestaurant is, dan denken mensen meteen van, oh, maar dan wordt het heel duur, dus niks voor mij. Ja. Maar dat is anders? Nee, absoluut niet zo. Nee. We willen juist gewoon toegankelijk blijven voor elke Rotterdammer. Dus het idee is dat je gewoon bij alle horecazaken kleinere hapjes kan proeven. Dus zo ook bij Fred. Dus het is gewoon hartstikke betaalbaar. Maar Fred zorgt wel voor een culinaire uitspatting. Zeker, absoluut. Dat gaat wel gebeuren. En dan de muziek, want dat is nog ook wel belangrijk. Ja, zeker. Ja, lekker eten kan natuurlijk gaat extra goed onder een leuk deuntje. Mm-hmm. Dus we hebben ook weer mooie artiesten dit jaar. En de belangrijkste daarvan zijn Jet Rebel, Nielsen, dat is lekker Nederlandstalig. We hebben Alan Clark, die veel mensen natuurlijk wel zullen kennen. En de Rotterdamse band The Kick, die is elke dag aanwezig. Ja, maar dat is wel een heel Rotterdams feestje natuurlijk. Nou zag ik ook nog ergens een kunstcontainer staan, dus er komt ook nog kunst naar voren. Ja, het kunst en cultuur en dan ook wel echt van Rotterdamse bodem staat ook echt centraal tijdens het evenement. Je kan natuurlijk hartstikke lekker eten, maar iets horen en iets zien is natuurlijk belangrijk. Dus daar ligt zeker ook veel aandacht op, ja. Ja, dus dat komt allemaal bij elkaar. Muziek, eten en kunst, allemaal op het festival in het Kralingse Bos. Maar dat eten heeft ook nog iets extra's, hè? Want jullie gaan ook nog iets doneren. Ja, we zijn daar vorig jaar mee gestart. Toen hebben we voor het eerst een groot benefietdiner georganiseerd. Mm-hmm. En daarvan hebben we dit jaar de tweede editie. Dat valt onder de titel het Kralingse Bos Diner. Mm-hmm. En daarvan gaat 100% van de opbrengst naar de Dirk Kuyt Foundation. Okay. En het is best wel een bijzondere opstelling, want er komt eigenlijk een heel erg groot, mooi pop-up restaurant midden op het strand. Dus met uitzicht over de plas. Mm-hmm. En dan gaan er 20 verschillende Rotterdamse chefs die gaan koken met elkaar. Dus 10 op de vrijdag en 10 op de zaterdag. Oh, dus twee keer ook? Ja, twee keer. Ja. En dan kan je je echt culinair in de watten laten leggen voor het goede doel. Allemaal op de website te vinden. www.rotterdamsekost.nl. Heel veel succes. Dank je wel. Ook heel veel toi toi toi straks. Gaat en helemaal dank goed voor kunnen. Het gesprek. Dank je wel. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head. Part of your mind's landscape. take the easy way and give in. Cultureel boegbeeld uit Engeland, Morrissey was dat, en The More You Ignore Me, The Closer I Get. Het jaar was 1994. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. And the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew too far away. Don't push too far, your dreams are China in your hand. Don't wish too hard because then they come true and you can. Don't push too far, your dreams are China in your hands. Muziek uit 1987 van Te Pauw. De groep die werd genoemd naar een Vulcan uit de televisieserie Star Trek. China in Your Hand was dat. Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van 80% van onze groenten, fruit en noten. Maar in Nederland staat de bijenpopulatie onder druk. Er zijn veel te weinig wilde bloemen met als gevolg te weinig bijenvoedsel zoals stuifmeel en nectar. De oplossing is simpel. Wilde bloemen zaaien, snel en op grote schaal. Het is dé manier om de populatie inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen terug te brengen en te behouden. Honey Highway is een initiatief waarbij bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad. Een blijvend paradijs voor bijen. Herman de Bruin in gesprek met Deborah Post. Wij gaan praten over een bijenparadijs en hebben het over een honey highway. Nou, dat is niet in Amerika, maar dat is gewoon in Nederland en zelfs bij ons in de buurt. Deborah Post is in de studio en namens de honey highway ben je hier. Deborah, welkom. Dankjewel. Jij bent begonnen met zo'n honey highway, dat weten we. Niet iedereen zal dat weten, maar laten we het even zeggen. Langs de A4. Ja, klopt. Dat nieuwe stuk. Ja, van Delft naar Schiedam. Maar ja, dat is een grote snelweg. Daar zitten van die schermen langs en aan de buitenkant daarvan? Ja, dat klopt. Ja? Ja, aan de buitenkant bij het verdiepte stuk van de A4. Daar is een berm van 3 kilometer lang en 10 meter breed. En die is eind 2015 hebben we die ingezaaid met streekeigen wilde bloemenzaad van 40 soorten. Zo? Ja. Aan twee kanten? Nee, aan één kant. Aan de kant van de polders van Schipluiden. Het heeft me een jaar gekost om dit voor elkaar te krijgen, dus ik heb me gefocust op één stuk. Ja, want je zegt wij. Ja. Ben jij daar als enige initiatief geweest of heb je daar wat medestanders bij betrokken? Nou, dankjewel voor je vraag. Nou, ik ben begonnen omdat mijn bijen doodgingen van de honger en omdat ik daarom moest huilen. Mm-hmm. En, want je had al bijen. Ja, en die gingen dood omdat ze te weinig te eten hadden. En toen wilde ik iets doen. En toen begon ik dat ik een stuk grond van de golfbaan kreeg. En daar heb ik 100 appelbomen opgeplant. En die had ik weer gekregen van een bevriende relatie. Dus die heb ik ergens uitgegraven in de appelboomgaard. Maar toen ging er nog een volk nog steeds dood, gewoon omdat er gewoon te weinig stuifmeel is. Ja, ja. En toen kwam ik bij de A4 uit en ik was er inmiddels achter dat de grond waar geen mest is, de bermen, dat die uitermate geschikt is voor wilde bloemen. En zo ben ik zelf begonnen naar Rijkswaterstaat en de wegenbouwers en de gemeente Midden-Delfland. Nou ja, ik vertel het in één zin, maar... Ja, maar het heeft wel wat moeite gekost, denk ik. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, ik heb een ronde van een jaar gemaakt door heel Nederland eerst om te kijken van het idee wat ik nu heb, gaat iemand anders te doen? Moet ik dat wel doen? Moet ik dat niet doen? Hoe zit het precies? Ik ben bij allerlei bijinitiatieven langs gegaan. En toen ik bij de bermen uitkwam dat zo uitermate geschikt is. Mm-hmm. En toen ik bij Rijkswaterstaat uitkwam, tuurlijk, toen ben ik een eind gekomen, maar op een gegeven moment liep ik vast. Maar ja, Sibylla Dekker en Felix Rottenberg, twee oud-politici, die hebben me toen even geholpen. En, dan heb je een paar kruiwagentjes nodig. Dat zijn dan wel de goeie. Klopt. En toen was het, toen zeiden de heren van Rijkswaterstaat, ja, dit is gewoon hartstikke goed, dit moeten we doen. Mm-hmm. Ja, wel. Maar is gelukt dus. Ja? En niet alleen langs de A4, maar je hebt nu allerlei andere plekken waar het allemaal gaat ontstaan, toch? Ja, ook de andere partijen in Nederland die bermen bezitten, dat ze die grond beschikbaar stellen. Om daar toch te zorgen dat daar weer eigenlijk stukjes natuurgebied ontstaan aan de biodiversiteit en bloemen. En ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik dat turnkey mag regelen. De bodem, zorgen dat die geschikt is. De aandacht van Honey Highway, want het is niet zomaar wat zaad uitstrooien. Nee, en de communicatie meer, eromheen. Komt meer voor kijken natuurlijk. Hè? Ja. Niet zo, ik koop een zakje zaad, ik gooi het neer en dan gaat het wel goed. Nee, dat is wel meer. Maar als ik over bermen heb, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het spoor ProRail. Ja, dat klopt. Die hebben ook een paar kilometer, toch? Dat klopt, die hebben 14.000 kilometer. Dan denk ik, ga je daar ook aan beginnen dan? Ja, nou sterker nog, daar zijn we vorig jaar al aan begonnen, eind vorig jaar. Mm-hmm. Dus die plantjes in de bermen langs de spoorrails op het traject Nijmegen-Den Bosch, dat zijn nu kleine plantjes, de ontwikkeling gaat iets traag, maar dat had weer mee te maken omdat de grond daar wel heel erg schraal was en het wel droog was. Ja, dus. Maar we gaan nog twee trajecten, dit najaar doen. Dus zo augustus, september. Ook inzaaien. En we doen dat op plekken waar de spoorvernieuwing is. Dus ProRail die is ook echt zeker bezig om alles zo goed mogelijk in te passen in de natuur. Dus nogmaals, ik ben het ook niet daar dat ze met mij samenwerken om dat ze al niet van alles doen. Maar zo specifiek voor de bijen. Dat op trajecten doen waar de berm al open gaat. Mm-hmm. Daar willen ze het achterlaten als een honey highway. Je hebt in ieder geval een voorbeeld gesteld hoe het kan. En dat het ook werkt, dat heb je ook laten zien. Is er een website waar we iets kunnen zien van jouw werk allemaal? Of een Facebookpagina? Ja, zeker. Nou, sterker nog, ik ben een crowdfunding heb ik net opgestart. Mm-hmm. Honeyhighway.nl, daar zien ze de link naar die crowdfunding pagina. Dan. Deborah Post van de Honey Highway. Namens deze organisatie Honey Highway. En dank voor het gesprek. Don't you ever try to leave me. I wanna know what to do. And I know this life ain't easy, but we will make it through. Stop for a minute, baby. I will go anywhere. Take all the time you need. As long as I'm with you, I don't care. Vorig jaar, Anouk en Run Away Together. De late avond van donderdag 27 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond, want Frans van der Drift is nog elders in de weer. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Brian McKnight sluit af met Stil. Fijne nacht. Yeah. nothing's ever like it was. Girl, we've got a special thing. And all the happiness it brings is more than enough. I know it's hard. Still in love with you, and I want.